نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. دي دنیا کی انسان سرا دو قسم اسباب یو د نعمتونو د برکتونو سبب او بل عذابونو او د مصیبتونو سبب. یو نعمتو ډیر عظیم او عظما او بل فساد او شر همیشه د پار دنیا کې د دواړو مقابله راغلی دا روانه ده او راځي به. قرآن کریم کله یو شانتی تعبیر کوي د دې دواړو نه، کله بل شان تعبیر کوي. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریابونه دي روان دي، یو بل سره جوخدي پیوستي. او حال دا دی چې په خوند کې، په رنګ کې او په رایحه کې، عرض کې فرق. اگر که مونږ پرې نه پوهېږو، بعض او کلا تعبیر کوي مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ الله د ډیر تاکید لپاره تاسو مونږ کوي بل الله ګوري او ویني مخلوق دی کې فرق نه کوي. دواړه یو شان تي غني ځکه الله رب العزت زجر د پاره تاسو کوي چې دا برابر دي ستاسو په نسبان دي یا دا دواړه دریاونه یا دا دواړه جماعتونه فرقې چلار بول عزت وی فرق نشتا فریقین مسل الفریقین خلق تن فرق جوړ کړی جماعت د تسنیه دا ذکا قران کریم کله کله د دې تشبیه او تمثيل دیو یو تن سره ورکی نوای سوره نحل کې ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سهرا وجهرا تذو الله مثالا تحبت جيو غلام ده بل اختیار نشت ده دبل پا اختیار كده مملوك ده اس شیو سره نشته دی ځکه چې مملوک شنو مالک خو نشي ګرځې دی کنه مملوک مطلق دی بالکل دیوی پیسې اختیار نشته دی او بل عبد دی بنده دی چلاوی ما ول ډیر خمال ور کړې ډیر خیستا او ډیر حلال اغدوم را سخی دی او دوم را جواد دی چیون پی قومنو سر را و جارا لاس پی ننیسی اللہ پنمی ایور کئی هر قسم کارا و پت دولتا و اللہ رب العزت وی دا برابر دی دا ټول مثال لو دید پار دی چی دنیا کی دو صفتونه دي دو جماعتونه دي دو عقیدی دي او دو قسم خلق دي سیوانا که قرآن دنیا کی داغی دو دنیا ذکر کئی او صحاله بیانینم دغه سوای قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره الله یستعوذ بار بدی کډیر لوی عبرت کنا چه دو جماعتونو په دنیا کې یو بل سره وجنګیدو مقابله جوړه شو هغه معلوم دی یو غټل وا چې وی جنګیدل جهاد یې کو مال او جان یې صرف کو بازلینو مؤمنانو تقاتلوا فی سبیل الله صفت یہ بیان کو نمی ایوان اوستو دیکھ اللہ رب العزت دقبل المحبت اظہار کی چیرہ داری بڑیر صفتو نہیں خدمہ بگدا صفت دیر خواہ دے لیکن سورہ صوف کی ہوئی چه خلق تپوسونا کول د پیغمبرنا چه مونگ تداسی و عملو خیام چه مونگ پی اللہ سر نزدی شو امونگا دا جنت لائق شو در چې خپل ذهن او خپل نظریه وا فکرونه او سوچونه کول فوق الناس فی البوادی او آیات داس نازل شو چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص خام حاجه تاسو کوي کنه جواب راځي چې سو پورې وحي نازلې دا وحي جاری وا من تسألوا حين ينزل القرآن تبدلهم جواب خام خره نو ډیر پکې داسې و چې هغه سرونه کته کړ چې رمون خوې چې سو وظیفه وي سو ذکرونه وي سو درودونه وي او سو حلقې وي سو خانقاهونه وي چې موږ به پکې ناسو شپه اروازو او د الله ذکر وکړو فکر وکړو کنه او شیطان سره مقابله کوو اجبیا دعا کو نو دا بوایو چې شکست کفار غلبه اهل اسلام وبسکار وکي چې آیات دا نازل شو چې نه الله وا خلق سره محبت ساتي یقاتلون فی سبیل الله چې دا الله په لار کې د الله د کلمې د اوجتوالي لپاره او د الله د وحدانیت لپاره مال او جان قربان کړي اللہ غی سر محبت ساتی دواکار شروع کئے کدا مطلبی چی اللہ غی سر محبت ساتی قرآن دا ذکر کئی فرق فرقی چدائی و جماعت تی دا بل جماعت تی کلے مثال کی ذکر کئی ترغیب دا پارا او دے داول نراغستی کلے پا صفاتو سر بیانی چی ددی جماعت صفت سدے و ددی جماعت صفت سدے دنگا منگا خو اشخاص نشو پی جاندے اشخاص خو غیر محدود او غیر محصور دی منگا خو اشخاص نشو پی جاندے منگا صفت پکار دے صفت زر پی جاندے شی اللہ رب العزت تل تکی صفات بیان کرو چکلا قرآن کی مثال بیان شوئے دے داغی مثال داوری دو نفس دو قسم خلق جوڑ شوئے دے فاما الذین آمنوا فیعلمون دا مومنان دا صفات دیکھا اگی کے علم دے اغی کی فهم دے اغی کی تدبر دے اغی کی تعمل دے اغی کی غور و خوض دے دا ټول دا علم سمرات دا علم علامات تی فیعلم انہو الحق من ربیم چی دا مثال چی بیان شو دا دلیل چی بیان شو دا مسئلہ چی بیان شو دا عقیدہ چی بیان شو دا حق دا علم سره دا لازم چې علم راشي نو چری باغ انسان کې بیا باطل ناراضي کفر او شرک باندې ناراضي او عام الذين كفروا فيقولون اج کوم دا نور دي ناغي شور جوړ کی ول علم خوشته نه علم سره خاموشي ده څومره چې تاریخ ګوري د لویو خلکو نو دائم السکوت امام ابو حنیفه دائم السکوت خاموش د خاموشي د خبرو نه و زګا چې قران کریم مو یو نورم چې د اندان دي صفات تا بل عمل نرسی دے عمل تے بل عمل نرسی چوئے تفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقت هذا باطلا. سوچو فکر لوی خلق چی تغی ټول ارواح په تفکر کې او په تصور کې او په تذکر کې او په تشکر کې تیریږي. خاموش ته وایم دې اس نه است خبرې نه کوي سبې سکلي او هغه په سوچ او فکر کې ها چې کله وته نه دا مسلې ته پوسو شو دا قضیه ته پوسو شو نو کأن العلوم بین عینیهم شروع بشبیها تابوی چی دا علمون و تمخی تپرات دی یا خودو ما ایشاو و یدعو ما ایشاو ناسل شیخ سوچو فکر دی دی انسان نو خلاصه داشوا چی او علم دی او بل جهل دی دې همیشه د پاره یو بل سره کشتی ده کله جهل راچول دی او کله علم خود ان الحرب بین الناس جعل حدیث کې راځي دا دنیا کې دغه صدا کله یو لغله براشي کله بل لغله براشي دا هډیر خلق غلط او کچ ذهن جاری وي چې حق با هر ځای کې د پاسه یو باطل به دلان دی اللہ ندی ویلی داسل نا دا حجت پا لحاظ سر وئی دا حجت پا لحاظ سر باطل چرے نشی غالب کے دے پا حق باندے اگر سر حجت نشتا اگر سر دلیل نشتا باطل ٹول بے دلیل لگیا دے مطلب داشو چیو علم دیو بل جہل دی دقا دو سیدون دی خواه داغا دو دریابونم دیو داغا دو جماعتونم دی او داغا دو عقیدیم دی داغا دو نظریم دی پا دنیا کی چا سر چی علم دی نو اغی کامیاب دی اغی حق پرست دی اغی رشتی نی دی داغی اللہ سر دی رچت مقام دی ذکر بها اللہ قیامت کی ہوئی کا نخا هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم دا غرود دا چنن با درشتی نو خلق تا قل رشتیا فیدہ ورکی نن با داغی درشتیا و سمروی نکا نخا والی جی دنیا کی رشتیا بھی لکھا ینفع الصادقین صدقهم او بل پل جہد دے ولی دا جهل داسی او بنیادی شی دی چې دا ټول امراض او دا ټول جرمونه او ګناونه دا رزینه پیدا کی جاهل سروسو کې او نه پوهی کته تار سمره بیان نه غیر سمره دلیلونه پیش کړ سمره وضاحت وتګ نانو پوی زګه دا نه جهل چا پیر شوی دی او جهل ستوي یو جهل قعام چې هغه مرادف د معصیت ته اذان لشي هغه ګناته جهل وی بد عمل ته جهل ویل دي نا فرمانه تا او خلاف ورزه تا او معصیت تا دي ته جهل ویل هغه عمل دي ځان لشي چې قران کریم ذکر کوي زيب زيبان کړ انه من عمل من سوء منكم سوءا بجهاله چاچه پتا سکه بد کار کړي ګناه کړي د جهل د وجنا چې دا ګناه عین جهل دی حضرت مجاهد دوی نور رحمه الله تعالی دے خود عمل تا جہل ویلے دے یو جہل دے دے چے علم پا مقابلہ کے دے نا جدا شہر اسنگ چے دے علم پا مانا کے اقوال دی او دے طول خلاصوں دغا دا چے معرفت دے خپل رب دا اصل علم معرفت د خپل رب چې کله یو بنده ولګي د خپل رب یو پیژندونکو دی عالم شو معرفت وته موینو د الله يروم ورته وي مخافت ربه یریږي د خپل رب او خشیت الله ورته وي دا ټول الفاظ مانه یو ځکه ځکه سوره فاتور کې ویلو چې نما یخش الله من عباده العلماء بشکا چې د الله نه په صحیح معنا کې یریدون کې سوق دي علما دي نو چې چا د ستار باندې کړي او ناوی سره چت کړ تمون سره حسنات شته نبی خلق په شک کې پری واسه چې دا به یادې کنا دا دستار باندې واده دا به یادې نو دا درجه یې چې ویلې یو کورسونه کړی دیو اده کړی دا به یادې نو اللہ رب العزت ورپس آیت کی تفسیر کو قرآن کو عجیبہ کتاب دیکھا نفع چھے خلقوں کو زان ساتھ ہے جو حلاو پس لانر شہر اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً یرجونا تجارتا لن تبور دا یاد چې قرآن ته ناستی د علامه دا کنا تنشی پیجن دے عالم دیوے پیجن تعریفم بسیماهم دا عالم نخدا دا چیدے ودا اللہ کتاب ته ناستی ولی دا اللہ کتاب صدے علم دا علم نو دی که بیز دکی نو بیا آپا لچی لور شکنا نو بیا بے پا عمل کراولی نو اقام الصلاة دے پا عمل کراولی و عمل تو قسم دے انسان بدنی او مالی نو بس دوارا پا کشتا دے اقام الصلاة وانفقو بیل مازه نده بخیل نده اخو ده جوالا اصبت اخو با جاہل سر بیا گورو اخو سر بیخا دی دکان کی نشتا ده جاہلانو پا مارکٹ کی بالتای بیا بخیلانو او بیل مازه خلق علتا گورا خا او چه عالمانی کنا نواغی سر علم خون کی نواغی سر عمل خون کی نواغی سر سخاوت خون کی تا دا علماء خصوصیتو خواه تر اخیره پوری که مخ کی زمانه کیو که رستو زمانه کیو ناگر که خپل سا حیثیت بینو خپل سا آمدن بینو لیکن دا قرآن طالبان دا قرآن زدکو ان کی اغیل بید خپل کورا لنگر ورکو علماء دا سی پتخا او چې کله تا دا سی او اولی دو چه ظاہری شکل یا او دیر متشرع دے او دیر حشاش بشاش دے او دیر مزین او ملین او محطور او معنبر دے لیکن تو کو خود فراک لکی دوار کړل نه دی خبر دغه سبق نه دی ویلې دغه درجه نه دی ویلې دا عالم نه دی علماو کې دا صفاتونه نه دی بخل پکې نه دی جهل پکې نه دی بنیتی پکې نه دی تعصب پکې نه دی دا دوه چرته علماو چرته تعصب علما نهایت معتدل منصف او نهایت متحمل کتارس مرا خبرو کے او اگر دا اگر پا حق کی صحیح نہیں نابو خان دی ادعا باو کی چا اللہم مہدی ہی فینو لا یعلم چکم متباہر او جید علماء دی نو بس دادو صفتو نو علم دیر لوے نعمتو علم دیر لوے صفتو علم دیر لوے دولتو علم دیر لوے خزانو او جہل دیر لوے تبایی و دیر لوے رسوائی و دنیا و آخرت کے نو سورہ فرق دیکھا قرآن کریم مختصر ذکر کی چې سبوک دے خبری گئے مجھے کلے دو مومنانو ذکر کرے دے چو گورا دی ایمان تاو دے علم تاو گورا وقال اللذین اوتو العلم والایمان قرآن دوارا ذکر کی یو مقام کے خواب ولی دا دوارا یو بل سر بس لازم ملزوم دی چې علم او ایمان وای چې ایمان او علم وای دا بل سر لازم ملزوم دي چې کوم حقيقي علم دي کنه چې د مؤمنانو ذکر کړل دي بیا ور پسې ته د نورو ذکر کړل دي نو ښکار خبره کړل ده چې د دې ایمان دومره برکت ته چې ګور دې مؤمنانو ګناهونه کړی دي ځکه چې پیغمبران خون دي معصوم خون دي کنه نو اللہ والا دی ایمان پا برکت باندی اگناو نا ماف کلو چکڑی دی خو بس ماف مکلو زکر زماد دی ایمان خواخ دی زماد دی علم خواخ دی نو که دینا شوی داسی دیر ارتکابات و دیر خماو تا ماف کلو ادی نورو کزان کلو لی دی عبادتو نے کلی دی مالی او بدنی ذکرونه کړی دی او یی اچلی استلی دی او هر څه کړی دی نو اذل اعمال تاوله برباد کی چې تاسو ته ګوره تاسو دې عمل ته ګوره دا عمل دا مطلب دی دا عمل دا طریقه ده دا عمل دا اصول او قانون دی چې دیوالونه نشته دي بنیادونه نشته دي او چت جوړه تاسو کې خلک علم بنیاد دي علم اصول دي او عمل په بیا رستو دي کنه ها الله رب العزت ورپسې ته دغه دواړو خلاصه بیان کړي چې دا د دې ګناهونه معاف کړو دا ولي دا د چا اولاد دی چلې دومره خیال وساتو مشران به چرته ډیر برګزیده تیر شوی نو چې دې برتی کړو دا دنیا قانون دی ښا چې مشرانو کې د چا جرنیل او کرنیل او بریګیډیر او میجر نه تیر شوی نو هغه الکو فوج کې نه برتی کیږي تاسو څه کوي اللہ رب العزت ویچی نا ذالک بین اللذین کفروا اتبعوا الباطل وان اللذین آمنوا اتبعوا الحق دو دو خبر کافرانو نیکے زکبل برباد شوی چی باطل پور انخطیو نجودہ کی دتینا چمتوشی ورپور اتبعوا الباطل چی بس دا زمون دین دے دا زمون نظریہ دا دا زمونگا عقیده دا او دا زمونگا مشرانو دا شیوخو دا کافرو دا امون د دینه څوک نشي اړولې اتبع الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم او دي مؤمنانو دا دومره بخت اورو چې دې دنیا کې په حق پورن ختیو دي ځان له دعوه کوله چې الله مونږ دې د پاره پیدا کړیو د دینه مونږ سو کړو لنشي دې سره زمونږ ژوندوم نه نو دې سره زمونږ مرګوم دې دا خبره نور څه نو کې دا چا لحاظ او دا چا شفاعت او دا چا مخ پکې نو بس انسان خپل عمل او خپل عقیده واخا څومره لوی فرق دی چې او صفت داسي چې دا غي صفت په ژبان دی د انسان هغه ډېری رواني وجاړې ګناهونه او جرمونه او ظلمونه چې سي کړی دي نو هغه معاف شي الله فکر خراکاږي چې بس قلم می پراخ کړ چلو او دی په لداسې خلقی چې هغه ځانونه وجلی ځانونه کړولې او عمرونه هم ډیری اپا یو یو ځای باندې سلویخ کال ناشته کړی د الله د عبادت لپاره او هغه ته د الله طرف نه حکم ملاو شي چې زه جهنم ته څومره فرق ده کنه څومره فرق نن دنیا کې هم دغه دوه ډلې دي دغه دوه نظرې دي دغه دوه عقیدې دي خو یو سره علم دی او بل سره جهل دی نو ډېر فرق دی کنه علم رڼا ده علم اوزار دی اصله دی دا چې سره یې کنه تبی ځان د دشمن نه بچ کول شي تبی ځان د تیاری نه بچ کول شي تبی ځان د زند سر نه او د مار لړم نه او د غل غتو نه بچ کول شي دیو جن قران ډیر زینو کې علم ته نور ویلې قران ته نور نوم یې خېلې څومره چې کول ډیر شو دل نه بسې وای انسان فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا اے خلق ایمان راوله پا اللہ باندی او پیغمبر باندی او پا آغا نور باندی چه اللہ ایمان نازل کرده چه قرآن دی اے خلقو کزان دو تیاری نج بچکوه نو راشه قرآن تکینه دیکی لوٹ شیڈنگ نکیگیم دا همیشه دو پارا نور دی اللہ و نور السماوات والارض اسمانونو او زمکا پتی باندی رنا دی خواگا رنا با قیامت کی اخکار کی چنن وری نسبوک میں حیث دی او رنا با دم ری بے حدا و بے انتہا آبا دا قرآن رنائی آبا دا قرآن رنائی لیکن ارچا سر خوبا نہیں کنا دی مومنانو سر بی یوما تر المومنین والمومناتی یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم اے بندہ ناشنا کار بوی نی تا قیامت ٹول کارونا ناشنا دی خطابا کم دیر ناشنا دی چه مومنان با ناری نومی و زنانومی اور اناگانی با داغی مخطا و داغی خی طرف تا منڈی وی داغینا او आवाज بو توش اعلان بو توش چې بشرا کوم اليوم زیر واخلنن جنات تجري من تحت الانهار تاسو ته الله طرف نه دا اعلان دی چې الله زیر قبول کوي چې جنت ته زين زه تاسو چې دنیا کې کار کړو تاسو چې دنیا کې ځان کړولیو وداغي سمره تنن ملاو شوا بشراکم اليوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا دی پلے چو گوری منافقان کناری ندی او کزنا ندی دا غیر انا با تر یوزای پوری زکتی خوم جماعتنو تاو منزنو تاو جنازو تاو حاصلی دکنا تغٹا کپا که کول دا غیر انا با ورسری تر سحد پوری خوا خو بیا با ملشی دی مومنانو تا چغوی چی انظرونا مخراوالوی مانا بہتر دادا نوری مشتد خدا شد یا مومنانو مونگ تا مخراوالوی تاسو چې مخراوالوی نو ستاسو دا مخونه گلوب دی گلوبو ندی ملک رناشی چی دی پلا مخون نو صرف مخونه راوالوی چی مونگ سووی نو نبتا بسم نورکم چستاو دن رنا حاصل قیل ارجعوا وراکم او بویل شی لال شی دنیا تلال شی در دیز رنا ندام دل تصدی تا خواقا دا جنیا دا اچا کچرو کی وقت تیر کلی و خلقو اگلو کی تندی تیر کلی وی سیو بوتا نمیلاوی دی تا خدا غزین دی رنا راولی دا تم رہے مت والا اللہ ورکڑے ہو چیزان تیدا بانا نجوڑو لہ چی مونگا تاند روزی پیدا کو کمونزو کو حلکہ جمعی مانزلہ نوی راغلی مویرتا خو بختوری مزی کوا چی مونگا خدول اس گینٹی ڈیوٹی دا امانزه دا بگی اجازت نشتا نوی حل تا بسو چل کہه کنتا تا دا قیامت ٹوک اخکاری چی بس سار وقتی با آوازو شی او خلق با وقت تا کہه کی او دا جنازی او دا دوا او اجمی ما خامون بوشی او زدان جنتی شو تا دس احسان کار دی اللہ باندی دیر غلط گمان کرده لکه دی پنیز باندی چه اللہ سویلی دا ټول اسی بکواس دی دا اسی خبر دی چه من عامل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن سمرا شرطو نیخی چاچی عملو کنی کم ناری نیو کزنانی او عقیده مضبوط واد توحید فلنحوی انو حیاتن طویب اگا بخیستا جون محاصل کی خواب انتاسا عمل کرده تا خود طول مر پا جبا دی دروغوی پسترگو دی زناگانی اکلی پا وگونو دی زناگانی اکلی پیغمبر ویلیو دار شیخ پل زنا دا گیڑی تا دی طولو مر حرام واچولو او سوازو شو چی بلس بجی جنازه دا پا جامع مسجد کی دور پسو ایدا پا دی بخلاسی گی کنا تا دیر رلو ایدو کنا چی خلق پا کی پرات دیخوا دا نور سنو دی و جهل دی بس دا لوی تیار دا علم نشت دی چیز ما رب سوک دے ارباب دیر دی دغا دے کی او رب پروت تے اللہ کا پیارا ولی دغا دے کی لاہور کا حقیقی بادشاہ دغا دے کی خدایان خود دیر دی کرا تو دا جد پا کہ خپل خدای نو پی جندلے چیز ما رب سوک دے ز پیدا کلے چاہے ماں ز سنے پیدا کلے ماں سو دے قرآن دے قرآن لنبی صورت چی دے لنبی اگه تے صورت حلق نمی اخی دے ولی حلق ستا ہوئی جامشی ویوی نیتا لوتڑا چی دے خدای بندہ سو چکا لنبی چی صورت نازل شنو تا تے دے فکر لارو خوا چی دے فکر لار دا زان تا سو چکا تا دے سن پیدا شوئی نو کتاب صورت علق باندې ایمان راوړي نو تو چری د خدای خلاف ورزیونه کی چری بلویونه کی چری بتکبرونه کی او چری باپ بل مسلمان پورهونه خان دی او چری باد چا غیبتونه کی چری بچا پس سپک سپورونه کی کته د صورت علق باندې تا ایمان راوړی او کته په صورت علق باندې کافر نو زبیار سټی کوا چکن کړي خورا چکن کړي خورا د متکبرین دغه زینه دي ښا د خورا کو نه دي ښا او د هغه مجلسونه او د هغه غف شپ او د هغه ټول جهنميانو کار دي دا به جنت ته ځي د انګريز بچي دي داغه نه خیزان تا چولې دي الکه ته دور نه خبر خو نه دي پیژندل خپل رب دې نه پیژندل کنه ښا چا وو هوته مونږ نکړې چې مکاوا مکا مکاوا فزارت الذين يخوذون في اياتنا فاعرض عنهم کله چې داسې خلق په دنیا کې ویني چې ستا په اسلام پورې خان دي ستا په قران پورې خان دي ستا په پیغمبر پورې خان دي ستا په منځو په عمل پورې خان دي فاعرض عنهم مختنوالوا خبرې وسره مکاوا داغی پشانتی خوی او حسلت مساتا داغی پشانتی لباس مکوام داغی پشانتی شکل او حیعت مجوڑاوام داد قرآن او تو گوری سی گول کئے پچھے اغی سکی نو تاغا کئے نو بس داغی مرگرشی کانا خوا ومن یتولهم منکم فإنهو منهم سوک چې دغه خلکو ته واولیدم دغه کارونه خوښ شو دغه لباسونه خوښ شو دغه پوزیشن یې خوښ شو او دغه جبه خوښ شو نو فهو امنو هغه ته بیا مسلمان نه دی په کار قران نو مطلب دا چې نن ګورم مونږ به خپل ځان نه یادو مونږ ډېر رستو یو کنه دا چې کم ډیر مخ کی دي او د اقتدار په ګرسو باندې ناس دي نو هغه اجازان تخپل نه به نقصان نه دي خبر او قران کریم کلا د افسوس په مقام کې کلام ذکر کړي چې ولو انهم کاش کدا اجازان پوي دي ولو انهم اقام التوراۃ والانجیل ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا کاش کدی ظالمانو ایمان راولې وې اذان بچکړې وې د دې شرک او کفر نه لکفرنا انهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم ولای ما به ګناونه معاف کړیو ما به نعمتونو ته داخل کړیو ولو افسوس کوي الله یو افسوس نه کوي خود بندیان په لهجه کې وایي دي خلق ته وګوره ان جهل داسې او ناکاره شي چې ته به اول دا غي بندنه انټرویو واخلې ته پوسپته نو کې چې ستا څنګه ژوند واخلې هغه وتا ته وایي چې زماده امن ژوند واخلې زماده عزت ژوند واخلې او زما په دنیا کې د مسلمان خدمت دام ډیر خوښ دی چې بندیانو ته زما د لاس نه څه فائدہ ورسی نو یې اصل لګیا کنه دا چې تاسو وینو داشته دی خو لیکن د دې یو لار ده دا باوی کې ملاویږي ښا ابا تو ویچرا تا وخه کنه ورو ورو زه ارزه کی تاسو سن کوم او شکایتو لیټر بکس می لګونې دي او په دې پسې هر وخت زه چیرې زه وسنګ په امن ژوند ته روما تر دې ملک او مشروم دغه څه تیر شوی دی ها چې دغه نظریه او عجزو چې زویم چې دا ملک په امن وي د دې ملک مسلمانان خوشاله وي، مونږ سره اتفاق وي، مونږ هغه ته دعا کولې، هغه مونږ ته دعا کولې، مونږ د هغه خدمت کولې چې څومره زمونږ نکیږي، او هغه مونږ سره ملا تړلې، او مونږ ته مشکلات نه وي، نه بیرونی او نه اندرونی. ګورو څومره خو چې عالم ورته وي چې دا ته چې څه وای کنه، نو دا مال راضي، دا لار د زه خول شما او که زما خبره مانی، چې هغه ته وضاحت وکړو ویره دانه شم، نو دروغ وای کنه، چې دا نشي کولی خو ته امن نه غواړې، دا نشي کولی نو ته خپل ملک عزت نه غواړې، ته د خپل ملک سلامتیا نه غواړې، ته د خلکو سره مینه او محبت کول نه غواړې، اسی دروغ وای چې زه دا غواړم، زه دا غواړم، زه دا غواړم. دا ارس شته دی خو په اسلام کې، ان الدین عند الله الاسلام، دا په اسلام کې دی چې ستا عقیده د توحید عقیده ای، او ستا په ملک کې تا بت پرسته نه ای، دا چې کومې اډې جوړې شوې دي، ته به هم د دې عقیده نه ساتې، په خپل هم او داسې خپله فیملی د دې به هم خیال ساتې چې ګورې دا و تباهي ده، دا ملکونه چې تباهي شي او قرآن چې بیانوي بیا بیا قومونه، نو دغه وایي که نه چې هغې د انبیاو دعوت نه مانه، او د انبیاو دعوت ډېر اسان او ډېر مختصر او ډېر واضح و، چې یا قوم عبدالله، ای قومه الله یو ګڼئ، کارساز هغه دی، حاجت روا هغه دی، مشکل کشا هغه دی، د نقصان او د نفع مالک هغه دی، صحت او مرض هغه د هغه په لاس کې دی، غریبي او مالداري د هغه په اختیار کې ده، هلاکت او تباهي او کامیابی د هغه په اختیار کې ده، فیصلی د بری ناراضي مونږ هیڅ نشو کولای، کدا ټوله دنیا راځه مش، او یو معمولی غونته انسان هغه له پانسی ورکی او د هغه د قتل نشي کولای، توبه چې سو الله فیصله نه کړی، ښه دا عقیده وساتي ښه، چې د مخلوق په لاس کې هیڅ نشته، تیری شپیلی تا مگور شپیلی سی، مخلوق پلاس کیس نشته دی، سوچی کی گی نو دباری نکی گی، پا بعد امونگا پویی گو ذهن با امرسی، اپا بعد با نپویی گو نو دغب ہوئی چی واللہ اعلم، اللہ دیر خبوئی، مونگ تا دی خبری پتا نشته دی، داو شکر دی چی قرآن و سنت دی باندی خو وضاحت کرده، چی تبا دنیا کی ہوئی نیو بنده چی انتہائی نیک، انتہائی انصافدار، انتہائی خادم، خاکسار، او غبان دی بدا سے حادث راشی چیڑو کفن بے پر نصیب کی نئی، نتبہ سوئے چوئی دا صحیح نو، نا نا نا دا صحیح، دا صحیح خودے کی دا اللہ حکمتو، اگر داو چې الله دې یو مرتبه مقرر کړی و، یو مقام مقرر کړیو چې د عمل د هغه قابل نو په عمل نشه رسیدي، نو الله رب العزت ولې جټک ورکړ نو رسید کنه، ها رسیه یک پاره طریقه باندې خودمونږ عقل او فکر بیکار نه کوي وره، ها ننه قشه د زمونږ مخه تاخه چې کدی مشرانو ته د دې د زړه خبرو کې چیرې د استاد اړه خبرې مخه سنداسي نه ما چې په پټواره باندې ناشته ما او لی پاپا را سره دا مرغې په ور پرېزم چې پال راو باسا، نه دا شی را سره نشته دی، په قرآن او سنت پر اړه کې وایم چې ستاسو لکه کمرمان دی نه پدې نکی لکه دا ته چې څه کوي تحق امنا بچانه یری غما ولي مر خواسه اشته دی یا نزدې یا پس کنه، ها یا خوګه یا تاریخ ارسی چی مر خواز اشته ده کنه او چې بدیلار کې تراشی کنه یقینو کا چې شهید بشه کامیاب بشه خا داستا په دل کې سدینو دا به وشي دا ټول ارمانونه به دی وشي لاس ته نه ګورم چې ستا په نصیب کې سودی دا ترویتیانو د کاهنانو کار دی او بس دا راته وایم چې ته الله او پیژنه خپل الله او پیژنه هغه په دې تمامو صفاتونو کې یو وګاڼه ا بغیر دا غنا بل چا تر آمدت شي را رسی پنیکه لوی ځوان نازولې غوث موس تمکا پد خپل کتاب نو شله ولرکا پیران ملنګان زرداری وی ټول اسلام آباد ډکړو د ملنګانو د پیرانو نه اوه په اوه به اوس رابطه ساتله چې څنګه خیر خیرت په آرام کې ایس نشته یا خدای ته پرګوې دا ګډز دن دې اورېدلې دا وتا دا ګډز نه دې اورېدلې او پیران څه شو وسو ملنګان څه شو وسو دا ټول دوکا دا که اغیو که دا وسنی دی ټول په دې دوکا کې روان دي چې سو پورې دي دا کدن څه ساتلې چې مالک الله دی دا نور ټول اسی با کواس دیو دوکا دا چی تا عقیده او ساتی اللہ رب العزت ہوئی چی دیو با آمن کی دیو با عزت باندی دیو پداو کرسی تر مرگ پوری ناستی اور رنگ زیب اخیری بادشاہو دا مغولو پندوس کال بادشاہی کلیو سر دی چی گواری مونگ دانشوئی لیچی دا آغا عرص سیو نا ونه سنه سه خو پکې وګنه نو امن وته خیر خیریت وته یرا وسه تا امن راضی خو په عقیده سره په توحید سره په ایمان سره راضی نو که ته تشل زلوي چې زستا د امن خبره کوم زستا د عزت خبره کوم زدا څه خبره کوم چې ته په دې کرسی باندې تر مرګ پورې پاتې شي او ایستوک ته نه خپني ټول مخلوق ته نه خوشالي دواګانې ته کوي نو دا خبره ومنه چ وحده لا شريك له او مينو اذا تاسو وابيان مونږ وای وابيان نو شنا ختی کار را سره دي پاکستان خلق یو او ذله او تحصیل معلوم دي وابي زته وي دا ګور دا جهل له خما چی وی چې په علم دی او بل په جهل له بس د دې روغ نه کیږي علم کی سمرا لوے کمال دے علم کی سمرا لوے امن و عزت دے علم کی سمرا لوے خوشحالی دا او سمرا دولت دے او پا جہل کی دا چنن سکی دا جہل لکھا دا نن چی تاسو اخبارو نا گو رہے کنا او دا چلو شو دا چلو شو ادا خوشحالی خبر او پاکیوان نو رہے دا جہل لکھا اللہ دے مونگ دا جہل نو ساتھ اللہ دے مونگ لسیئے علم نصیب کی خبر آخر